Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, www.orangewarsawfestival.pl. Zapraszamy do reklamy. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Otwórz oczy na świat i poleć na wakacje z Biurem Podróży Itaka. Organizatorem wczasów i wycieczek już od 25 lat. Teraz nowe, niższe ceny za Twoje wakacje. Odnowa cenowa. 900 hoteli, 253 wycieczki i 200 strojów kąpielowych gratis. Szczegóły oferty na stronie www.itaka.pl i w punktach sprzedaży. Itaka. Otwiera oczy na świat. Żegnamy reklamy. Już po 20 mamy poniedziałek, 12 maja, w programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki, zapraszam. Najpierw Donieck, teraz Ługańsk. Separatyści z kolejnego regionu ogłaszają niepodległość i zwracają się do Rosji o włączenie w skład federacji. W całej Polsce wielkie manewry. Na poligonach jest ponad 5 tysięcy żołnierzy. Na wojsko nie kryje, że to w związku z kryzysem na wschodzie. Dzieci i młodzież nie powinny mieć dostępu do e-papierosów. O to apeluje prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Donieck i Ługańsk ogłaszają niepodległość od razu. Oba ukraińskie regiony proszą Moskwę o włączenie w skład Federacji Rosyjskiej. Konkretnie z apelem takim zwróciły się władze samozwańczeń Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Ukraińskie media tymczasem coraz częściej informują o rozłamie wśród prorosyjskich działaczy i bojowników. Donieccy separatyści zaapelowali do władz Rosji, aby rozpatrzyły ich prośbę o dołączenie do federacji na podstawie wyników pseudoreferendum, którego uczestnicy jakoby masowo poparli ogłoszenie niepodległości obwodu donieckiego. W plebiscycie, którego wyniki nie są wiarygodne, nie było jednak mowy o tym, że ma on wejść w skład Rosji. Ukraińskie media twierdzą, że w łonie samych separatystów dochodzi do podziałów. Rano miało dojść do strzelaniny dwóch grup. Kierownictwo nad terrorystami przejął oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego Igor Girkin, znany jako strzelec, odsuwając inne grupy od władzy. Ogłosił się on głównodowodzącym i poprosił Rosję o pomoc wojskową. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. A świat wyników tego parareferendum nie zamierza uznawać. To nie jest sytuacja, w której możemy mówić, że ludzie dokonali demokratycznego wyboru w taki sposób, w jaki to rozumiemy. To, co my wspieramy w ramach wysiłków OBWE i jej szefa, to próby zorganizowania okrągłego stołu, który byłby formą dialogu. Tak mówi szefowa Unii innej dyplomacji Catherine Ashton, podkreśla, że jeśli wybory prezydenckie i samorządowe na Ukrainie 25 maja zostaną zakłócone, Rosję spotkają kolejne sankcje. Dziś na tak zwaną czarną listę wpisano kolejne osoby. W sumie restrykcje wizowe dotknęły dotąd 61 osób i dwie firmy z Krymu. Na polskich poligonach wielkie manewry. Setki żołnierzy trenują strzelanie, wysadzanie mostów i działania dywersyjne. Lotnicy w powietrzu szkolą się z amerykańskimi kolegami, a na Bałtyku ruszyły właśnie natowskie ćwiczenia o kryptonimie Dynamic Monarch 2014. Na drawskim poligonie wspólnie ćwiczą Polacy i Amerykanie. Żołnierze trenują zajmowanie budynków, ataki na mosty oraz działania dywersyjne na tyłach wroga. Zatokę Gdańską z kolei opanowały okręty, samoloty i śmigłowce oraz ekipy nurków i medyków. Do tego 18 obserwatorów z państw NATO. To jest takie ćwiczenie w ratowaniu załóg okrętów podwodnych. Największe na świecie. Polska akurat ma niezwykle bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o tego typu działania. Mówi komandor Janusz Walczak z resortu obrony i dodaje, dziś nasz kraj to wielki poligon. Na poligonach jest ponad 5 tysięcy żołnierzy. Każdego dnia przerzucamy na poligony, z poligonów, pomiędzy jednostkami setki sprzętu. Wojskowi nie ukrywają, że część manewrów to demonstracja siły i ma związek z kryzysem na Ukrainie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego apeluje, dzieci i młodzież nie powinny mieć dostępu do e-papierosów. One też aplikują niebezpieczną nikotynę, tłumaczy profesor Jacek Jassem. Bardzo dużo ludzi zaczyna te papierosy palić, również dzieci i młodzież. I to nie jest tak, że to jest próba tylko wyjścia z nałogu. To jest również często wstęp do nałogu, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, ponieważ te papierosy sprzedawane są właśnie również w tych grupach, bowiem nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. A do tego dochodzi problem jakości tych produktów. Ostatnio w płynie do e-papierosów stwierdzono zanieczyszczenie rakotwórczymi związkami arsenu.

Zbliża się godzina 20.10 w programie trzecim Polskiego Radia, audycja GH+. Grzegorz Hoffman, witam Państwa w drugiej części audycji. Pierwsza rozpoczęła się utworem z repertuaru grupy The Rolling Stones, druga utworem z repertuaru grupy The Beatles. I to moim zdaniem jeden z absolutnie najpiękniejszych, najładniejszych coverów, jeśli chodzi o całą twórczość grupy The Beatles. To był Elliot Smith sprzed lat, utwór wykorzystany w filmie American Beauty. Za chwilę kolejne covery w dzisiejszym programie. Przypominam, że dzisiaj audycja wyłącznie z utworami znanymi z innych wykonań, a dzisiaj w tych wersjach nowszych, czasami bardziej ciekawych, czasami równie ciekawych, a czasami może nieco mniej. Oczywiście starałem się wybierać te najbardziej intrygujące. Za chwilę wracamy do muzyki. Teraz pora jeszcze na przypomnienie pytania konkursowego. Oto ono. Kto powinien zostać basistą tudzież basistką zespołu Pixies i dlaczego? 73533 to numer, pod którym czekamy na SMS-y z odpowiedziami na pytanie konkursowe. Wygrywa oczywiście odpowiedź najlepsza, najciekawsza, najbardziej zabawna, dowcipna, ale też może być na poważnie, tylko ciekawie uargumentowana. Nagrodą w konkursie oczywiście jest, jak zwykle w podobnych sytuacjach, 3-dniowy karnet dla 2 osób na Orange Warsaw Festival, a tekst regulaminu znajduje się na naszej stronie internetowej. Wracamy do muzyki, tym razem utwór z płyty dopiero co wydanej. Kompozycja, utwór, właściwie fragment dosyć bogatego dorobku Jeffrey Lee Pierce'a, czyli lidera grupy The Gun Club. Tutaj wykorzystane nagranie jego gitary, nie tylko, ale w rolach głównych panowie Iggy Pop, Nick Cave i Thurston Moore. All right. And the kids are wild, and nobody Nick Cave, Iggy Pop jako wokaliści, First on Moon na gitarze, Nobody's City, utwór z repertuaru grupy The Gun Club, a ten utwór pochodzi z płyty The Jeffrey Lee Pierce Sessions Projects, przepraszam, Axles and Sockets, trzecia część cyklu. A teraz, skoro już mieliśmy przed chwilą do czynienia z Nickiem Cave'em, to tym razem Nick Cave sprzed wielu lat w interpretacji utworu z repertuaru Leonarda Cohena. I've begun to ask for you. those rags for me. I know you're not poor, and do not love me quite so fiercely now, when you know that you are not sure. It is your turn, my beloved one. It is your flesh that I wear. W czerwcu minie 30 lat od premiery tego albumu. Trudno uwierzyć, no ale tyle właśnie czasu upłynęło od debiutanckiej płyty formacji Nick Cave and the Bad Seeds. Pierwsza płyta po rozwiązaniu grupy Birthday Party, czyli pierwszej ważnej grupy w życiu, no pierwszej naprawdę ważnej może grupy w życiu artystycznym Nicka Cave'a. A co za skład na tej płycie? Proszę posłuchać. Oprócz Nicka Cave'a, Blixa Bargeld, Hugo Reyes, Barry Adamson, Mick Harvey, no i jako producent Flat. Piękny skład. Piękny skład, świetna płyta, zresztą no nie jedyna oczywiście w dorobku Nicka Cave'a, ponieważ, tak jak powiedziałem, w czerwcu mija 30 lat od jej premiery. To są spore szanse, że jeszcze niebawem do niej powrócimy. Teraz natomiast taki utwór troszeczkę żartobliwy w dzisiejszym zestawie. Grupa nazywa się Midnight Configuration, a utwór zatytułowany jest No Limits. The Outer Limits. No. Prosto z angielskiego gotyku, wielbiciele horrorów Midnight Configuration. No Limits, czyli utwór z repertuaru tanecznej grupy Two Unlimited. Kiedyś w naszej telewizji ostro katowany w programach z teledyskami. Skoro już jesteśmy w takich klimatach, powiedzmy, blisko tanecznych, czy to też około tanecznych, to posłuchajmy teraz jednego z najnowszych utworów w dzisiejszym zestawie. Utwór pochodzi z płyty, która pojawiła się na rynku w kwietniu. Tytuł albumu It's About Time. Artysta, który firmuje tę płytę, to Todd Terje, norweski producent, DJ i artysta również, a gościnnie w tym utworze wspiera go wokalnie Brian Ferry. Kiedyś Robert Palmer, teraz Todd Terje i Brian Ferry. Running around. says he's lacking a real sense of proportion. So she combs her hair, knows he tires easily. John is always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the wars, says she should be used to it. Running around. Przebój Roberta Palmera z roku 1980, tu w interpretacji Briana Ferry i Todda Terje. Johnny and Mary. Za chwilę kolejny utwór, a teraz już pora chyba na ostatnie przypomnienie tekstu pytania konkursowego. Kto powinien zostać basistą, tudzież basistką zespołu Pixies i dlaczego? 73533 pod tym numerem jeszcze przez mniej więcej kwadrans czekamy na odpowiedzi. Wygra ta najciekawsza. Nagrodą, przypominam, jest 3-dniowy karnet dla 2 osób na Orange Warsaw Festival, a przypominam, że zespół Pixies to jedna z głównych gwiazd tego festiwalu. Wracamy do muzyki. Teraz również niecodzienny, kolejny właściwie w dzisiejszym programie niecodzienny cover i utwór stosunkowo nowy, bo przeważnie jest tak, że te nowe interpretacje dotyczą utworów z lat 60., 70., 80., rzadziej 90., a już całkiem rzadko tych z ostatnich kilkunastu lat. I tutaj mamy taki wyjątek. Z czyjego repertuaru, myślę, że Państwo zaraz usłyszą. Grupa natomiast nazywa się Daughter. Tyle niespodziewana wersja, co ładna. Get Lucky z repertuaru grupy Daft Punk. Tutaj w wykonaniu grupy Daughter. Elena Tonra, urodzona w Londynie, artystka o korzeniach irlandzko-włoskich, do tego jej kolega ze Szwajcarii i drugi kolega z Francji. I to właśnie skład grupy Daughter, nagrywającej dla wytwórni 4AD. W zeszłym roku debiutancka płyta, jej fragmenty również w audycji GH Plus były prezentowane. Teraz natomiast utwór dużo, o wiele starszy i też interpretacja sprzed lat. Pierwotnie Joy Division, później New Order, a jeszcze później Galaxy 500. Thank you. Galaxy 500 i Ceremonies z repertuaru Joy Division. Przypominam, że wokalista, gitarzysta, 1/3 grupy Galaxy 500 pojawi się w tym roku na OFF Festiwalu w Katowicach, gdzie wykona przede wszystkim właśnie utwory z repertuaru grupy Galaxy 500, chociaż podejrzewam, że nie tylko, bo ma przecież też trochę innych utworów w zanadrzu. Za chwilę rozwiązanie konkursu po najbliższej piosence, a tym utworem będzie kompozycja z repertuaru, no właściwie stworzona, napisana kiedyś przez Prince'a, ale spopularyzowana przez Sinead O'Connor. Tym razem w wykonaniu Fatimy Al-Kadiri. 感情本就不难，早就曾理会，何必分出谁错谁对？再会交兵，自然也杜绝了无边烦恼，于是乎可避免发生趣事。 那个赢了吃香喝辣，真是这样吗？过于认真让彼此都难堪，太冲动和一向够，所以爱伤害着此，成魔血深情缘由。 出的血象征悲壮，孤身在夜幕下风里，穷穷极力天灵，这还是微微祈求着收藏，消除掩埋，别让那天空一片撕毁。 瞳孔看见全是忧，年轻充满热血，知道的渐渐还不够聪明，前去温柔包容，愿昧藏污，常常嫉妒，矛盾中途，牺牲幸福，所以爱伤寒成刺，成魔血深情缘由。 Fatima al-Kadiri. Artystka, producentka, performerka, urodzona w Senegalu, obecnie rezydująca w Nowym Jorku, a gościnnie tutaj Helen Feng zaśpiewała. Bardzo ładna wersja utworu Nothing Compares to You, utworu, który skomponował sporo lat temu Prince, a później zaśpiewała go Sinead O'Connor i właśnie w jej interpretacji ten utwór stał się wielkim światowym przebojem. Do zagrania jeszcze dzisiaj jeden fragment muzyczny, no ale teraz pora na rozwiązanie konkursu. Otóż zwycięzcą zostaje Jakub Saganowski z Wrocławia. Do niego trafi dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival w Warszawie. A odpowiedź, dzięki której zwyciężył pan Jakub Saganowski, brzmi tak. Basistą zespołu powinien zostać zwierzak z Mapetów, uderzyłby w nut nieobliczalności. Gratuluję poczucia humoru, karnety wkrótce zostaną wysłane. No i to tyle na dziś, jeśli chodzi o konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Na antenie programu trzeciego jeszcze będzie można zdobyć karnety na ten festiwal. Proszę uważnie słuchać różnych audycji. Tak jak powiedziałem, jeszcze jeden utwór został do końca dzisiejszego programu. Ja tylko powiem, że za tydzień spotkamy się z nowościami. Trochę się ich uzbierało i to w paru przypadkach naprawdę są ciekawe płyty. Natomiast za dwa tygodnie pewnie jeszcze ogłoszenia związane z festiwalem. To tyle na razie w skrócie, a pewnie jeszcze w czerwcu z kolei powrócimy do klucza geograficznego, bo dawno go nie było. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Grzegorz Hoffman, mówiący te słowa, żegnamy się z Państwem, dziękujemy za minione dwie godziny. Po godzinie 21 do Klubu Trójki zaprosi Państwa Michał Nogaś. A na zakończenie utwór z repertuaru jednego z bardziej lubianych przez Państwa artystów. Nie ukrywam, że przeze mnie również, czyli z repertuaru Davida Bowie. Wykonawca, a właściwie wykonawczyni, stosunkowo jeszcze niewiele znana w naszym kraju, ale chyba to jest tylko kwestia czasu, kiedy zdobędzie, no może nie, jeżeli nie sławę, to przynajmniej zyska popularność. Andrea Schroeder dla Państwa w utworze z płyty Heroes przed laty. No i jeszcze śpieszę poinformować, że lista wszystkich prezentowanych dzisiaj utworów pojawi się po zakończeniu audycji zarówno na stronie internetowej programu trzeciego w zakładce audycji GH+, jak również na Facebooku, także w zakładce audycji GH+. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. unschlagbar scheinen, werden wir Helden. Für einen Tag. Wir sind dann glaub das zu träumen. Die Mauer im Rücken war kalt. Schüsse reißen die Luft. Doch wir küssen, als ob nichts geschieht. Und die Schar fiel auf ihre Seite. Oh, wir können sie schlagen. Für alle Zeiten. Dann sind wir Helden. Diesen Tag. Dann sind wir Helden. Dann sind